spirituale. Aici Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Muzica unește. Cu două luni în urmă, o artistă din Berlin a început să țină concerte la fereastră. Inițiativa Biancăi Hase a dat naștere unei orchestre de stradă cu muzicieni de toate vârstele. Concertele au loc în fiecare seară. O lună mai târziu, în fiecare seară se adună mai mulți copii pe trotuar, cu viori, violoncel, fluier, trianglu. Fiicele Biancăi cântă la xilofon și fluier. Din orchestră mai fac parte și alții, nu numai copii sau părinți de pe trotuar. Undeva la etajul 4 locuiește un chitarist, în altă parte se aude sunetul unui clarinet, iar soțul Biancă îi scoate la fereastră o boxă care amplifică interpretarea sala keyboard. Cineva din etajele superioare cântă la un instrument de alamă. Din altă parte, răsună un clarinet. În fiecare seară la ora 18. Personal m-am gândit ca săptămânal, în fiecare seară de luni, la ora 20, să fac ce la fel în cadrul emisiunii Inflexiuni Spirituale, selectând din fonoteca studioului nostru din Baia Mare cele mai frumoase melodii românești difuzate vreodată la radio, dar și din repertoriul meu personal de recitaluri poetice și muzicale. Virginia Paraschiv mă însoțesc în acest demers cu dragoste și talent declamativ. Spre deosebire de Bianca Hase, noi, Virginia Paraschiv și Mihai Ganea, într-un fel facem același lucru, dar nu în stradă, ci în studioul nostru de radio și TV din Baia Mare, Maramureș, Transilvania. În seara aceasta am selectat pentru dumneavoastră, stimați ascultători ai Radio TV Unirea Internațional, un grupaj din cele mai frumoase melodii românești difuzate vreodată la radio. Partea a doua. Audiție plăcută!

Ah! flori ciudate și o minune. Te-au adus în casă 10, 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-aș sta cu tine, tot ar fi puține. Două stele paralele, stele lacrimi înodate și lumina de la ele. Pentru tine toate, patru prinți cu trei castele, ape, lanțuri fermecate și tot cerul peste ele. Pentru tine toate. Zece întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10, 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-aș sta cu tine, toate bune, licurici, speranță, noapte și pitici din poveste. Pentru tine toate, nouă magi în faptul serii, o pot coavă sus, departe și comorile din suflet. Pentru tine toate. Zece întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10, 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-aș sta cu tine, trăiesc sau visez. să știți dacă ar fi să uiți de mine într-o zi, dar tu mă ierți mereu, uită tot ce nu-mi iert eu, dar nu uita că în viața mea ți-am dat un inel, ți-am dat un inel. Mi Să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Ei sunt pe acest pământ un simbol al iubirii. Și totuși te-am uitat să iubim trandafirii. Ei nu ne vor ierta clipele rătăcirii. Și pentru asta destinul nu e vinovat. De vină suntem numai noi, noi amândoi. Cei care au trădat jurământul iubirii și-o clipă am uitat să iubim trandafirii. Este adevărat că sunt flori trecătoare, surâsul lor curat niciodată nu moare. Să nu uită nici când să iubim trandafirii. Ei sunt pe acest pământ un simbol al iubirii. Nu este adevărat că sunt flori trecătoare, surâsul lor curat niciodată nu moare. Să fim adeseori prea fericiți, nemuritori și veșnicia chiar un dar s-o primim. M-am întrebat deschis și eu ce-i fericirea, dragul meu, și mi-am dorit mereu amândoi s-o știm. Este mereu, ochii mi-au dăruit cerul lor infinit pentru inima mea. Iubirea o știu, împlinind viața mea. Dor iar lângă noi destinul prins în patru foi și încercăm visând să fim fericiți. Fericirea are chipul tău și în privirea ta voi sta mereu fericită să fiu, că iubirea o știu, împlinind viața mea. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când vă întâlniți fericirea, casa cu plop, strada speranței la parter, o mai aștept și mai sper. Să o poftiți, vă rog frumos, la masa mea, când vă întâlniți. Are doar o picătură de nectar în cupa plină de amar. Și-ntr-o dimineață, dacă va veni, poate sta și-o viață, poate sta și-o zi, când la răsărit de lună și să-mi spună noapte bună, dar să plece numai voia dormi. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când vă întâlniți cu fericirea, casa cu plop, strada speranței la parter, o mai aștept și mai sper. Să o poftiți, vă rog frumos, la masa mea, când vă întâlniți. În cupa plină de amar. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când vă întâlniți cu fericirea, casa cu plop, strada speranței la parter, o mai aștept și mai sper. Să o poftiți, vă rog frumos, la masa mea, când vă întâlniți cu fericirea, să-mi doare doar o picătură de nectar în cupa plină de amar. Să-i amintiți, vă rog frumos, adresa mea, când vă întâlniți cu fericirea, casa cu plop, strada speranței la parter, o mai aștept și dacă pleci, ușa nu o mai închide. Sper să treci, poate mâine pe aici. Te petrec și mă uit la tine, parcă pierd ceva din mine. Zău, s-ar opri, mine. Chipul tău și de ochii tăi mi-e dor. Voza ta disertară scot, nu mă uit la ea, nu pot să. Nu are rost, știu că-n fața mea. venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit, a venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca ai să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și ta, iau cuvintele și le nec în mare, șuier luna și-or sar și-o prefac într-o dragoste mare. Acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. A venit, a venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca o să-mi crească aripi ascuțite până la nori, ca ai să te ascunzi într-un ochi străin și el să se închidă cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și ta, iau cuvintele și le nec în mare, și iar luna și-o răsar și-o prefac într-o dragoste mare. La le le la le le, frumoasă fericit, la lele, la lele florit. Deschisă spre ieri și o să faci ce-ai făcut și o să știi ce-ai știut. Dar n-o să mă știi să speri. Mai stai până mâine să vezi cum e. Mai stai până mâine. Poate nu trebuie să vrei ce vrei. Poate ai nevoie. O emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Gane. Aici Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți oamenii. Vă dorim în continuare audiție plăcută.